dama ba lo lay war ni tan gëna ko ko ko jëne ni ko ñaar yow da ko ñu jaalo da ko ñu tepp jaalo nga mu dal ni yow la ko defal moy du na ko jaalo na da na li tam bam ko ni bika rek yow la ko defal dal ni tuma ko ci jaalo ci sofa da ko def ci ñaar yow ci wax ni ni wax ni ne mo ko reer ko tax bu ni do ni hadd bi itirafi hakina tegna sax malam tar ci xam ci dem ni ci kanaw ci ñu dem ko waxu dakk bil khafi in kana khafifu ha khurran musliman khafifan amma yajib al hadd wa yashmutu hadd hu li khafi ha li itirafi ha bisina ay wax ni wa goor ga nit wax na ko yalo nga mo lutay ci ko way ni ñu mom bu ko ne yalo bu dina gën ci ko ni wa yalo na wa yow la ko defal ta dina ko jëm ni ko ko fego ndax lim ko ko ma lutu na sax ko wiya wala tan to gor nga xamne mako ñu ko wax ne do dañu mo li asbah na mo ne yu haddani wala fi ahad ma rujo asbah ne na ñu gëdë na nit gor gi wax lolu digeen ñu wax lolu te ko ñu ko dëgg gënaaw des na mu sëgël gënaaw ñu wax nga mëna bëri ci xol do mom mo gëna yalla waye ci ñal ne ñu ñu ko wax dañu atté ñu jëfé na na wala ho ñal na waye haddu abé ci gëdën baye ko xamne bayan ko xatur ci digu da ko tek ko xafu ko neena sunna jitu lu baye mom doon gi sunna jitu lu baye digam baye da xopati dañu wosu ci gannaaw moy bu bayam garale bu bayam garale yo xamne no da yo ni kitin baye ba waye bu fekke ne baye dara tek ko mo doon gi bi yon ko mo jur ci yalla yalla ci so no kam ni sunna ko gitam do mo fasika tan da ko fasik mom doon ja saw xamna ndom bi dina jëgël baayam bu jëgël lu ko ba fa na jëgël lu baayam bu dina ko nak da nga ko leg dom bi fasik la manam bu tu ci séri leg li nga xamne moy téma séri def nako wala des na mo ci séri ci kanam ya mo tax mo na mo fu ci ko wala du ay hokki mo bi fisk ni bi hadd ade ci li xamni ni mo ci ci na تفسيقه مع الحكم بإباحة حده إياه بخلفه وأجل بأن المراد بتفسيقه سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح كالمشي حافيا والأكل في الشوق وقال مطرف ومن المعيز ومن حق الحكم وسهم لا يقضى له بتحليله ما هو لا يمكن منه ولا من حده في حد يقع له عليه لما فيه من الحقوق وهو مثل إمام مالك رضي الله تعالى عنه في اليمين في كتاب المدية من المدونة وفي الحديث في كتاب القذف وهو أكثر الأقوال لكن نسيجوا إلى كل مويل والمويل دون ذي لقد نباي مكت أصلوا غباي بخص تفاق تجدجبا لقد نباي مكتا ودى المغلو أن أحضر باقل تبشر له وحي مالي بابا تبنى وف كن قوي وجبه والخيام ينقوي تمتخو bihiti gatul aji khasam wa in halina ko ak donte xamna lo lay mako xasse min nafsi ci bopam yalla bu la kenn waxale to may jalo yi baye dina nonu donte xam nga ni sa wona du rew def ko tuyu ci xanga waye mustasiyu sax ci xere don ko ko res ni ko gitam te man nga taxaw ci bitu la ko xam nga xam sa bop ni ko res ni yentu su borom waye lol mustafis bu kenn diko xam léegi mu bu la ko waxale rek mën ngaa dem wax ñu jaw ko ndax wax ma loolu naqal xas na la xooti sa sutura mooy li annal qaadiba afsada xirtaho wa kachafa sitraho gawaadi si jinik aki doomam wa in baxda mawti ak doonte ci ganaaw ak faatoom la mënoona di moo xam doom la wawladi ji ak doomam moom doom wa abin ak bàyyi wa abeehi ak bàyyi baay wa abin ak bàyyi wa abeehi ak bàyyi da wax ne moom mi nga xam ne moom leen tuumaal ci jëf ji ñaaw ji te soxut léegi moom bu fekkee ne faatu na itam ka ko war a doon mel ni doom baab satam baa bàyyam baa maamam mën naa taxaw rek ci ñu taw ka ko xasoon dagam ki ko doon ci ñu muy xool fii muy doom xam doom bu góor la mbaa doom bu jigéen mbaa sët boo xam sët bu góor la bàyyi ko ci doom bu góor mbaa sët bu jigéen bàyyi ko ci doom bu góor wala baye wala ma wala mam bi wof ñepp ku ci nekk man nga taxawal gën xass ba ñu taw waaj nga xamni mo doonte sa waa ji ko xas dana bu faatoo la ko xas may waa ji faat na bu ñeen àdduna kenn door a taxaw di ko tuumaal ci jaaloo wala di ko dàq ci askanam ba tey ñoom ñi ñu la wax mën nañoo taxawal ko faatu tey tuumaal ko ci gannaaw da tey ñoom ñi ko doon mën nañu koo taxawal ngàll caw ka nga xam ne moo ko wax wax ci ñaaw jeejo ku ni ku ni ñeel na kenn ku ni alqiyaamu taxaw ba fa in xasala ak doonte am na mën koo xam ne xuwa moom ak rabu mu gën a jege nee na sax ñi nga xam ne ñoo war a taxawal kafaatu ba ñu xas ki ko ba ñu caw ci ko xas ñaar di sa sax ne tuuri na jege faaw mooy taxaw bu fëlikul ke doo caa topp mais ka gën a sori mën naa taxaw ci loolu fekk nag koo gën a jege nekk moom lay misaale këpp ni ibni maxal ibni wala abi ane bu fekkee doom ju góor ñi fi doom ju góor yi kañu xas tam faatu wala bàyyi ma ngi fi du tey ab sëtam moom mën naa taxaw ci loola ab sëtam mën naa taxaw ci kanam àttikat ba ba ñu caw ci waxal maaw ñu ji loola te fekk na doomu ngi fi doom ju góor wala bàyyi ngi fi wala xafu ñeel na ko itam baale la moom nañu xas xamu imaam njëkk jot àttikat ba nee na bu ko genn waxalee mbirum mel ni te ci dugg ñu àgg ci àttikat ba bu ko neexee mu baal ko ñu bañ a jàll foofu daal di koy baal rek moom miñ xas daal di baal ko xas aw baxa dafa wale ci gannaaw bamu jotee iliman ba in araada ndem bëgg na sëtturan sutural boppam su fekkee ne moom miñu xas daa xam ne buñ ko dee cawal kii ko xasit faaw mu gën a siiw ku nekk ni waaw lu waa ji def bañ di ko def ne ñu ne ah diw kat la waxal nangam ko defee mbir muy gën a siiw ñu koy awtee awtee bu fekkee loolu xam moom mi ñu xas mën na koo baal doonte sax àgg na ci àttikat ba nga tee mën a ne baal naa ko mbir ma yom foofu waaye in xasal dem am na moom àqaste fil xaddi ci biir jotan nga upp di akoon soseef ko lahumaa ñeel leen ñoom ñaar moom mi nga xam ne mooy aji xaste gi buñ ko tàmbalee ba di ko jotan moo yëbatiko xasaat comme njëkkan a xas ba aw yëbatiko xasaat keneen fekk na tàmbale woon nañu koy caw kon dañuy wàcc liñ ko jot a caw daal tàmbaliwaat te buñ tàmbaliwaatee fas ko yéenee defal yaareef xaste wu njëkka wa ak yu mu def biñ ko tàmbalee caw moo xam kenn ki la xas moo xam keneen la léegi dañ koy tàmbaliwaat te fas yéene muy ñaar ñëpp illaa an yëpp qaam rebu dafa des yasiru limbu néew fa ñu kambala kon def na mot yi al awalu aji jëkk ja maanaam su fekkee ne maanaam gisuñ biñ ko tàmbali woon a def dem nañ bam cate bu ñu bëgg a mat mu door a xas keneen kon dañuy àggale gii wa noppi muy biti ku cawaat ko nag xaste gam xastewaat kon dina metti ndax dañuy àggale gii wa noppi muy biti ko nag léegi cawaataat ko ñu néew loolu mu wax nag ne ilaan yab xaa yasiru borom addu suux yow na ko misaale ka xam sa ci xachara sawtan fa doonu mane bu fekkee la des ca gitan boobu mooy fukki yar ak juróom rek mbaa loo xam ne sax matu ko kon moom dañu motali dañ koy àggale wana ko wulbatiko tàmbaliwaat ko ca des nag am ba tey boo xoolaatee ci biir mëna ila an yabqaa yasirun xaddoohu limité nañ ko kama qaala cheikhuna alxadabiyu bi maa duuna tulusi neena la des ci li mu yaree bu fekkee matul ceeba rek loolu lu néew la dañ ko war a àggale ba noppi daal di jàll caw ko nag gitan nga ca des baabun bunt bi nag moom fi bayaani ahkaami sariqati wa maa yataxallaqu biha moom ci mbirum sàcc la tukk taxu def na dëgg alyum naa loxol ndey joor ba matu samatu deefi ko wésam binnaari ci sawara la ko waral nag mooy bi sariqati tiflin jëli ñu bëgg a wax dana koo xam ne sàcc na ne ñu bëgg a waxee ci kanam dañuy dëgg loxom ndey joor ba te buñ ko daggee mu wowal ko ci sawara wésam ko ci sawara ba lool borom saraa bi dana woon ak diw lañuy baxal ba mu bax su ko defee nag léegi ñu dugal ko ca ba nga xam ne léegi fi nga xam ne fi la dere ji doon jaar di génn day mucc daal di sëkk ba dere ji du as ñu ko bàyyi dere ji sotti ko day mujj faatu ba tax mu naa watu samu ay tuj xalu xaqiba qatxiha fi zeytin maxaliyin binnaari li tan sadda afwaahu xuruqiha fa yanqatiha sayalaanu dani minha li allaa yatamaadaa bihi fa yamoota kon loxam day jor lay njëkka dagg de te wésam ko noonu ci sawara balaa sotti ko wéy illaa li chalil dara ngir ak làngi maanaam bu fekkee loxam day jor ba daa làggi moom ay fasaad mbilim naa fekkee loxam day jor ba daa làggi aw naqsi aksari al asabi wala manki li ep ci baram la babu loxam day jorwa la ep ci baramam dafa deug melni ñetti baram dem na ci mu dess ñaar ma tax sarabana ka salafatin khilqatan aw bi khatin wa awla kulluha rawantina bu lepp deme su baba farijulhu kon tankam ba lañu deug al yusrabul jamal da nga wax ne bu fekke mom mi nga xamne mom lay wara deug loxam day jorum ndax sacc da bu loxam day jor ba amna ko way dalagi ba amna ko way la upp ci barami loxam day jor bobé dañna su baba dañu dem deug tankum jamal kon tankum jamal bi lañu deug ta baye bam day jor bobé watax mu wax li mu dawana in sarqa wala yamin lahu aw lahu shallahu qutihat rijluhu al yusra wax ñu la mali ci kan wax ni bo mu ndey jor ba amna ko waye dalagi ba amna ko waye lepp ci barami da dañ kon dañuy baye ndey jor bañ ko nak te dal tanku jamoy bam ko waxe ñu won ko ko nak dal koy far dal di saal loxof jamoy ba bu ibn qasim de gemum da del wacc lam ci kan far la malik faron mom ci la delu wa tax muna al qalahu al imam malik radhiyallahu ta'ala anhu summa huridat alayhi famaha da ko waxon ñu won ko ko mu dal likoy far wa qala tuqtahu yadhu al-yusra dal li saxal loxof chamoy ba ne mom la nga dag qala ibn al-qasim wa qawluhu ar-rijlu al-yusra ahabbu ilayya ta ubihi aqulu al-qasim mom neena man lima li far lool la gëna and te mom lay saxal wa ngir mi tam lool lañ saxal batay tam mom dal likoy bisal waye mom li waxna wu bu xiy faref na ko nak faref na waxi tanku tamoy bobule li yedi hi ngir saxal dag loxom ba ay salaam ay tamoy ah neena ma nga faral leen wol ko digu saxal dag loxom tamoy bu way ngir mom li mu wax rek dinaal lu tay way dal bo mu ndey jor ba amna ko way dalangi ba amna ko way lepp ci dara ni da dañ su baba dañuy baye loxom ta dem dag tanku tamoy ba waye du dem ci loxom tamoy ba tax dag na sax malik lolu mu ci saxal moy dem ci loxof chamagn ba waye lam ci keur biñ tafar ko mom la ngir bi saxal ñu xat xofu na neena ñu sax bu loxof ndey jor ba lagge na malik di bayyi loxof ndey jor ba ñew ci loxof chamagn ba nga sax bu fekke loxof ndey jor ba logiwut ñu upp ci baram ya rek mo dem su boba batay nam saxale won dagg tanku chamoy ba batay non la koy saxale ak limen di am rek ngirum mali mom ñom dañu dog rek ci dagg tanku chamoy ba te bayyi loxot chamoy ba non mom moy ngir ni su ñu defo top loxo ba mom mu nga xamne nak da nga dagg tanku chamoy ñam ndax li xé ci bam day jor ba su del waté sacc dañu don ci waxa jamon ba su mari jilu ho topu tanku nday jorom ba ko ko wax non dal mom bu fekkene legi saccat na dañu don ci waxa jamon ba bo del waté saccat ñu delu ci tanku nday jor ba ndax moko defé won ata amne fa hazani murattabani ala mustasna faqat walaysa murattabani hamil mustasna minhum li anna sahih al ahdai al arba'a idha faraqa thaniyan ba'da qat'i yadihi al yumna fi sariqatihi al ula taqta'u rijluhu al yusra li yakuna qat'an min khilaf thumma taqta'u fi thalithati yadihi al yusra thumma taqta'u fi rabi'ati rijluhu al yumna fekone amana ndey jor da sikut kon mo ndag yalla xom ndey jor ba mu delu satiat dañuy dag tanku chamoy ba su ko defé suul buti ko satiat ñu dag loxof chamoy ba suul buti ko satiat ñu dag tanku ndey jor ba ngay tégalo fekkone ko ndey jor ba wax la won way ñu wax dañu dug ndey jor nga xamni ak chamoy ñu ñëk dag ma tanku chamoy ñu dal ñëk dag ci ñu ko wax kon koku bu satiaté dañuy dem ci loxof chamoy ba ko ndey jor fa ñu koy bayyi mom des ko dag do no satiat ñu ci tanku ndey jor ba lepp lu ñu fi bayyi rek bam day jor mom wax na ñu téne dama ko sama xol ji da top yaref ko waxu bu ci tejef ko manam nak mom nga xamne def nañ ko ni te téw bo di ko sàccaat ganaaw bu sàccee sàcce ñeenteel daal dañ koy yar mooy ay duriba daraban shadidan bi ci yaal iman waxu bi sax xataa tabaxara tawbatuhu awla moo tax dañ koy dur bu baax a baax doy nattee mit dañ koy tëj ba këramuy toog baamu faatu wa in tahammada ngeen tey na imaamu iliman aw xayruhu wala ku dul imaam yusraahu dagg loxo càmmooñam ba aw walam ci njëlbeen fal xawadu kon fayam tooba wal xaddu te jëtin nga baax ak des la ci waaye mais bu fekkoon ne moom mi nga xam ne mooy def jëtin gi xam na ne ci ndeyjooram bi baax na te duñ sàccee moom la war a njëkk a dagg moo xam imaam bi moo xam keneen la mu daal di koy tey nag dem dagg bopp càmmooñ ba kon dañoo xa waaji ne ko yow sa ngaa xoyu ci moom ndax sa loxo bee mu dagg waru ko woon a dagg dama ne ko la tooñ rek dagg sa loxo càmmooñ ndax sa ndeyjoor la war a dagg waaye yow du tey ñu dagg sa woon ndeyjoor ba tey nga loolu metti na di wax ne ko daal moom kee moom dagg na sa loxo càmmooñ ci loo xam ne moo la tooñ kon sa nga caa fayu dagg loxo càmmooñ ñu dagg sa loxo waaye du tey ci sa sàcc bi tax ñu dagg sa loxo ndeyjoor bi yow waxata an bu dee tey ci aji saa kon bu dee waaw moom mu nga xam ne mooy def jëriñ bi bu fekkee daa dagg loxo càmmooñ ñëpp ci sàcc bàyyi boobu ndeyjoor ba waaye lépp ñun dee tax kon nañu far doy loolu ñu def rek ñu far jàpp ne loxo càmmooñ mu dagg mu far doy su ko defee nag far julli koo kon tànkam ba aji naa bay ndeyjoor moom mi nga xam ne léegi moom lañuy dagg loxo càmmooñ ci kaw njuumte kan wax ne doy na bu wëlbatikoo léegi sàccaat kon ni ñu def mooy tànku ndeyjoor la ñu dëgg ñoo bëgg mu jëyaloo mooy li yekkoo na xat xooxoo min kalaasa waaw ni ngam dëgg kañoo dëgg loxob càmmooy ñun ngir njuumte kan wax ne kon doy na bu ñu dëgg ko sàccaat ñu dëgg tànku ndeyjoor ba ndax ñu jëyaloo ñu ñaar kañ lañ koy def loolu nag bi sa yoxatu tiflin ci sàcc xale bu góor ci sàcc ab xale mënaa doon góor mënaa doon jigéen maanaam des na sàcc nit xale boo xam ne xamagul dara ba nit fexee ba jël ko ca béréb ba nga xam ne mooy béréb bu kaaraangeem loolu ak sàcc lañ koy tuddee daal di koy def li ñu war a def ku sàcc moo tax mu ne bisari xate def leen ci sàcc ab xale min xiirasi nit lii ci ndàmbal moroomam maanaam ci béréb bu sàmmkaayu ko demee ni moom daa taxaw taxawaay min maxalli xibri mislihi ay nadiri tifli al masruqi ka daari ahlihi wa qaryatihim fa in kaana laa yaxruju min daari ahlihi fa hiya xirsuhu wa in kaana yaxruju min addaari ila alqaryati wala yataxaddaa alqaryata fa alqaryatu xirsuhu xanaa bu dee xale boo xam du génn këruk waa këram du génn këruk ñam nekkal kon kër ga dong mooy kaaraangeem ku fexe ba sàcc ko ca rek sàcc dëkk la ñu dagg ko fekkeen dara génn kër ga waaye du weesu dëkk ba it ba tey ku ko sàcc ci dëkk fa rek daal di koy dëgg aw rubxi dinaarin wala kaaru dinaar aw salaasati diraahima wala ñetti dërëm xaalisat ni aju sell xaalisatin neena bu fekkee lam sàcc de xeetu rus bu ca sàccee lu mat kaaru dinaar loolu mooy ni saabi sàcc bu fekkee ne day xaalis bu ca sàccee lu mat ñëpp dina mit yoon yi set ñu dara waxut dawa ko wax xaalisat minal xëcc bi naxi nu xaasif wala kaanat daniyatal maadini falaa yuqu taxu fi xayril xaalisi wala raaja rawaajal xaalisi bu sàccoon dara ñu xam ne nii mën naa jare sax ni ñu naxul ñu dara dara maanaam ñu sedd wecc di jare waaw teewul ñu ko rax su boobaa kon di su ko dagg waaye bu xasee mat ñett dara ni yoon yi sedd wecc nag donte sax maanaam mbell ma bàyyi ko tux koo piire du tee ñu dagg ko aw maa wala loo xam ne yusaawi haa dana yemoon tekk ñett dara ni maanaam bu sàccee ci marchandise leneen lu bokk tewul sa xaalis daal la bëgg wax mu sàcce loo xam ne ku seet xaymaam mu daal di mat ñett dara ni yoon foofu nag ñett dara képp lañuy seet luy seet kaaru dinaar motax sa addu soxi di waxna wa ma zakarahu al musannif min an at taqwim bid darahim la la bi fi dinari huwa al mashhur fa idha kana al masruq yusawi rub' dinar wa la yusawi thalathat darahim lam yaqta bu fek yalam sajjon boko deset mat karu dinar waye boko deset du mat ñettaram suba ba des ko deug allahumma illa an la yujada fi baladihim illa adh-dhahab fa yuqawwamu bi wa amma ma la yujad fihi ahadu an-naqdayni wa innama ta'amuluhum bi ghayrihima ka biladi as-sudani utubira at-taqwim bid-darahim fi aqrabi baladin ilayhim yata'amalu fiha bid-darahim fa yuqta'u sariqu ma qimatuhu 3 dirham bi baladi ci dekk bañu sacce dekk bam sacce lañu seet ba xam xeyma lañu sacce fofu ndax xam nga len lu nek la ko ñëw di jappé ci tolluway ak la ko ñëw di jappé ci tolluway du bokk kon lamu sacce dañ koy seet fam ko sacce ba xam mat na fa ñet dërëm yoonam leet do bëgg wax ne manam gëna bam ne aw ma yusawiha da bëgg wax بسرقة حظ يساوي الحرب الدراهم الثلاثة الخالصة باعتبار منفعة شرعية ولا حبرة بمنفعة غير شرعية كآلة لعب مانام لول دال بينكو خيما تي فوفو نانيارنيام مات كوكو خيما تي شيت نانيارنيام ديمي تي بيري بوبو مو مات نيت درام يوا dëkk am na fa ñëriñ waye bu ko déssét amu ngërëñ ci yoon mëna jëmtukaay fo lu am wala ré ci fofu du tax ci yoon moom ñu jappé ko dara dañ la wax ci kanam lay tax ñu jappé ko dara su ko defé nak wa tu'tabaru al-qimatu bil baladi al-masruq fi wal mu'tabaru fi at-taqwim lil manfaati al-mubahati shar'an fala yuqta'u fi alati al-hawl qimatuha 3 dirham li sam'atiha إلى أن يساوي خشبها بعد كسره 3 dirham. سنسيت جرين يوم لغا خامل دال موم كوكو سيت يوم يوم جابني جرين لا نسيت كو تي بري بوبي نام فا مانا جار مات نيت رام يوم ني داكو واي تاي جي بو فيكون دي جونت كاري فو نم ام ام جرين تي نيكاي فوي فو اك نون كو ريل ريل يوم موم جيتو ني ام نا جرين يوم موم داي سير رك jumtu kay la ke jumtu kay ba manam matière bañ ko lekki dal bu rekone ko xeyma ci bëre bant ba bëre ko set man ñet dërëm a su baba rek la yoon door dag ko sacc waye non ñu ko lekki ci xaral la bañ man ci fa fonk ko mom da amu ci soxla atax mu bolé ji bam ni gëna bu ne bi bal di ci dëkk ba bolé ci sharxam ci yoon moy ñal lo xamne yoon japp na ndal la ay lo xamne yoon japp na du ñariñ mom ene jumtu kay fo xol ñu wax yoon gisu ci ndariñ kenn duko faale wa in kama in ak donte day melni kim ndox lañu sacc mu fekkone day nuru lu yomb sax melni ndox wala mat wala xorom wala lu ñu xonte jur do te buñ ko xeyma te mat xeyma ja mat ñepp terem ci yoon rek ñu dag koko aw jaar hin wala aji jam fekkone da sacc ñu ñu rebo ji aw manam ci lo xamni ni koko da ko jangal tam bok ci xéeti yalla sak ci rabi melni ngob wala ab jégué ci wala yoyu lu ci wayu jangal ko ba man ko rabo ji man ko jarino ko sat ni dag ko tax mu ni aw jaari hin wala aji jam li ta'alimihi ngir ak jangalam su fekke nañ ko jangale taxna ku seet xeymaam ci bëre bobé mu dal li bëgg am ñetti dërëm ba mu upp ko rek su ba ñu dagg ko ko sacc aw jël di wala dërëm ba bax da gaf yi ci gannaaw grendé bu fekkone aw ndañ ment la ko itam xam nga duñ ko ko sérendi dara ba dama bax ñu waxon dara mënes na ko jaay mënes na ko jullé kon nak ku sacc aw rab yo xam day fadd nañu ser rek moy korandi won ndax xeyma ji dana mat ñepp tay mu yaram net fekkene ko lende won fess ko der ba kep mat lolu a su baba kon dess nako dag motax muna fala yaqtahu sariqu sabuhi illa iza kanat qimatu jildihi ba'da dhabhihi tusawi 3 dirahima li anna rabbaha bayhama zukki minha aw jildu maytit wala deru met en sara ne opna dakko ho sibi jëm nga nisaban nisab manam fekkone deru met lay sacc waye delo ko set defar gañ ko defar sibi moy defar gañ ko defar man ko jariyo yok na ci xematul mak ñettum nek ñu japp ne jëm dara ci bop buñ ko sibi jëgut man na jar ñaari dëram waye neeg buñ ko sibi jëne mar na ma juroomi dëram suma ba ko sacc ñu dag ko dañu japp ne kon jëmmi sibi ji yok na ci xema ni sapp ba insara ndem yok na dab ko ko sibi jëm nga ni saban ni sabi sacc ni saban moy 3 dirahima la ko wax bi an kanat qimatuhu qabla dabghi dirhamayn وسارت بعده 5 دراهم وفهم منه أنه لا يقطع سارقه قبل دفعه ولو كانت قيمته نصابا وهو كذلك درميدو كوساتون لو فور فور بمد فك درميد تخني دغو كون دغم كين سيبي جوكو لان منفعته حين اسم خير شرعيه او ظننا ولا جرتف لين نيو نيار فنوس ني اي كوتر انا بو فكون ني dafa sacc dara defa wone ay koppar la defa ne përëm la maanaam liggéeti yoo nag moom buurus la mbaa xaalis njort moolee ko nax du teen dagu ko fekkee ne mat na nisaa bi sàcc rek ñu dagu ko aw bisala xëcc ubuxi dinaarin aw salaasat daraahima zannahuma assaariqu xiina axadahuma min alxirsi funoosan ay nuhaasan laa tusaawi salaasat daraahima suma tabayyana annahu rubxu dinaarin aw salaasat daraahim fayqutahu wala yuhdaru bi dhannihi jottam tax ñu bayiko aw sobu wala jortef malan ma sarixan mi aji feex moy la dara nekut dafa sacc ab ambubu defo dara neku ci japp ne man nako sacc te ken du ko dag ndax matul nisab ligati mo mom tos ba dara nga ci won urus ba xalis nga ci ba ligati la ci nek mat na nisab ni mat na nisab sacc suma ba des nako dag jortam lol dañ ko faale da jullu won aw dunna athawbu al mukhraju min irsihi allati la yusawi 3 dirahim farihan min ad dananir wa dirahim thumma tabayyana anna fihi nisaban dhahaban aw fiddatan aw hardan yusawi 3 dirahim qawk fi qutum hamalan bima tabayyana aw sharikati sabiyin wala bokale qale su fekkone itam mom mag mi da sacc andak gone ñu bokku sacc nda ab dof ñu bokk sàcc ba génne lañ doon sàcc ca fañ ko dencoon mi karangeem su boobaa moom mii mu kàllaf moom daañu ko dëgg xale ma dañ ko dëgg waaye mbaa dox ba waaye moom mii mu kàllaf moom daañu ko dëgg tax mu ne aw sarixan ni saaban bi sharikati sabiin aw majnoonin laxoo fi ixraajihi min xirisihi fayaqutahu al mukallafu waxdahu walaysat shirkatu xiril mukallafi xubiran yadra'u al xadda anhu laa abin du ci ayyoonu baye laa abin du ci ayyoonu baye mbaayaay anam ko xam day sàcc yéefi jaamur fexe ba ànd ak bàyyi boroom loolee wala bàyyi kanum loolee mbaayaay kanum loolee ñu bokk ko sàcc su boobaam nañ ko dëgg ak dañuy jàpp ne ki mbokkal ni sàcc muy bàyyi boroom alal ji mbaayaayam daa mel ni ku moom alal doom ji anam bàyyi mbaayaay day mel ni ku moom alal doom ji kon na kuy sàcc fexe ba ànd ak bàyyi kaw ñu fi ba yaayam mom des ko rek moy la yaqutahu asariqu in akhraja an-nisaba min irsihi bi sharikati abin aw ummin li sahibi al-masruq li dukhuli fi mahaman lahu shubhatun qawiyatun fi al-masruq wa la tayrun bi jaajeni janaw li ijabatihi ngir ak tonto anam picc mo xamne buñ ko xeyma sax xeyna xeyma bi dana bari mat nisabi sacc waye dañu gis ne buñ ko waxe bu tonto rek melni seko am se ko man naam ñu xayma ko lu bari waaye lu yàppoo du dara lu may gis nañu buy waxee muy tontu rek dana noonu nag yoon da koo jàpp njariñ dëgg dëgg loola fekkee loolu donga ko tax am jooju xayma mat nañu tëra waaye tontu ko ko muy tontu ko ko woo rek tax waaw du yàppoo du dungu yeb dara waaw su boobaa ku sàcc desu dëgg moo tax mu ne ولا يقطه بسرقة طير يساوي ثلاث دراهم من إجارته سادوهية لا للحمه وريشه ولا إن تكمل رجاجر نعمتنا بمرار أيون يوم في ليلة جن قدي أنا بفكر نموم جن قدي لخينا بابن بشك بعد كوجل نور بنيون دفعوا ساج أسلف دم بمية غمية ساج أسلف دمات bamiya gumiya sacc asnaf dem nga xamne ko doole nak lim jël ci yoon yoyep mu mat ni sa bi sacc waye amu ci ben yoon bo xamne mat ni sa bi sacc su boba batay des ko deug aw istara ka wala ñu bokkale ñom ñaar fi xam lin ci yanu in istaqala ndem man nako yanu ko lu kenn ko ci ne wala yanu fu te jottu ko ni sa bu ni sa su fekke ni ñaar dañu bokk sacc dara yanu ko waye boko setlo kenn ku ci nek man nako yenn ñoko boku jël rek waye kenn ku ci nek man nga ko jël yow dom tay duñ ko seddo kenn du ci amul mat ni sapp ah su baba des leen deug waye su fekkone day lo xamne kenn kep mu ko yobbu ni ñu ñoom ñaara tax waye ko ñu mëna gënne fam nek koku faawu ñu deug leen ak dañu melni kon benn sacc lañu